بعض افراد بد مذہبوں کے بھی مطلب کہ دینی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ وہاں بھی کوئی مطلب ان کو ایسے ایسے مطلب کے انعامات دکھائے جاتے ہیں. بد مذہبوں کے پاس بچوں کو پڑھانا, قرآن پاک کی تعلیم دلانا, اس کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حرام حرام حرام انہوں نے چند جگہ پر پڑھا, تین بار لکھا حرام حرام حرام. تو بد مذہبوں کے بھی حوالے اپنے بچوں کو نہ کیا جائے, نہ ان سے بچہ پڑھے نہ بڑا پڑھے. بڑا کوئی سارا دین تھوڑے سیکھ گئے, جو اب اس کے پڑھے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوا. بہت بڑی مطلب حماقت کی بات ہے کہ جی میں تو سب سے دوستی رکھتا ہوں, میں تو سب سے سیکھتا ہوں, اپنے کو کچھ نہیں ہوتا, میں تو بہت پکا ہوں. ایسا پکا لڑک جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا. کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا. اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. میں نے آقا اعلی حضرت نے سمجھاتے ہوئے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ جب دجال خروج کرے گا, دجال آئے گا جب, تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہیں گے, ہم تو پکے مسلمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے, اس مفہوم کی حدیث شریف بیان کی. تو وہ دجال کو دیکھیں گے جا کر, تو دجال شعبدے دکھائے گا کہ اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی, زمین کو اشارہ کرے گا تو سبزہ اگ جائے گا. تو وہ مسلمان جو تھے دیکھنے گئے تھے, اب یہ دیکھ کر کرے یہ تو سبزہ بھی ہوا رہا, یہ تو بارش بھی برسا رہا ہے, اس کے دام تصویر میں پھنس جائیں گے اور معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, مرتد ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو پکا سمجھ کر اپنی پختگی پر اعتماد تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے. بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے, یا اللہ میرا ایمان تو ہی بچائے گا تو بچے گا, اپنی طاقت نہیں. ایسا اپنے پاس کوئی لاکر نہیں ہے, کوئی چوکی دار نہیں ہے جو ایمان پر مقرر کر دوں, بس یا اللہ تیری رحمت سے ہی بچ سکے گا. پھر اگر محفظ کے سپرد کیا, مثلا یہ کہ کسی سے بیعت کر لی, تو پیر بھی ایک طرح سے ایمان کے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے کہ اب پیر ہی بچا لے گا, اللہ بچائے یا نہ بچائے, نعوذ باللہ, بلکہ پیر کا ایمان بھی اللہ ہی بچانے والا ہے. کوئی پیر بھی اپنے اوپر اگر یہ وہ کانفیڈینس کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے کہ نہیں بس میں گمراہ نہیں ہو سکتا, تو ایسا پیر وہ مطلب یعنی کہ شیطان ہے, وہ پیر نہیں ہے. جو مطلب یعنی کہ اس طرح کا اعتماد کرتا ہے کہ مجھے اب معاذ اللہ کوئی بہکا ہی نہیں سکتا, یعنی کہ بس میں مضبوط ہوں, اللہ تعالیٰ ہی سب کو بچانے والا ہے. ہاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے, اور کوئی اس کے پاس ایسا حقیقی شرعی روحانی ذریعہ ہے جس سے اس کو معلوم ہو چکا, اور وہ ایک ہی ذریعہ ہے صحیح کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے, اور کوئی ذریعہ نہیں. یعنی کہ وہی تو آئے گی نہیں کسی پر, وہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص, تو ہم پیروں پر تو وہی نہیں آ سکتی, نہ کسی اور شخص پر آ سکتی ہے نبی کے علاوہ. تو اب یہ کہ اس نے استخارے کے ذریعے معلوم کر لیا, یا علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا, یا اس کو مطلب کشف ہو گیا, تو اس طرح وہ کہے کہ ہم مطلب بس میرا ایمان کنفرم ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں, نبی کے بتائے سے معلوم ہوتا ہے, اس کے فیض سے معلوم ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ نبی بھی اگر بتاتا ہے تو وہ اللہ کے بتائے سے بتائے گا یقیناً. نبی نے جب ہی تو بتایا کہ اللہ نے چاہا, تو اللہ تبارک و تعالی فاعل حقیقی ہے, تو اس کی بارگاہ میں ہر وقت آدمی اس کی بے نیازی سے نرستا رہے کہ نہ معلوم اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے, ہماری تقدیر کیا ہے, ہمارا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا, پر ڈرتے رہنا چاہیے. ہم نے تو بزرگان دین کے حالات میں یہی پڑھا, یہاں تک کہ مطلب احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں, بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے مطلب خواب میں جنت کی سیر کی, 300 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی, تو ان انبیاء علیہ السلام سے ان بزرگ نے دریافت کیا کہ آپ کو دنیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوف کس بات کا تھا, تو ہر ایک نے یہی فرمایا کہ ہمیں برے خاتمے کا خوف تھا دنیا میں سب سے زیادہ. حالانکہ نبی کا تو کنفرم ہے کہ ایمان سلامت ہے. نبوت کا زوال ماننا کفر ہے. بہار شریعت کے پہلے حصے میں جہاں نبوت کا بیان ہے, نبوت کے بارے میں عقائد تھا, اس میں لکھا ہے کہ نبی کی نبوت کا زوال جو ہے وہ محال ہے, زوال ماننا یہ کفر ہے. جس کو اللہ تعالی نے نبوت دے دی تو دے, اب وہ نبوت واپس نہیں لے گا. یہ ضروریات دین میں سے یہ ماننا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.